ทำขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาไม่ต้องลืมตาหลับตาเสียก่อนนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆสามจบพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็เอาคำเดียวพุทโธพุทโธนั่นหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระเป็นพระพุทธเจ้าหรือผู้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่นึกพุทโธนั้นเพื่อให้เอาพุทธคุณเป็นอารมณ์ไม่ให้จิตใจเราแสสายไปในที่ต่างๆให้มารวมอยู่ในคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าชื่อพระนามของพระพุทธเจ้านี่เป็นชื่อมงคลผู้ใดนึกถึงเจริญถึงอยู่ภัยอันตรายย่อมไม่เกิดแก่บุคคลผู้นั้นผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกก็มีแต่ความสุขความเจริญกายก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์การทำมาหาเลี้ยงชีพก็เจริญเพราะคุณพระพุทธเจ้าหากบันดลบันดาลให้เป็นไปพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นผู้มีสมบัติในสมัยที่พระองค์ยังท่องเที่ยวอยู่ในโลกมนุษย์ท่านก็เป็นใหญ่ในสมบัติมนุษย์เป็นถึงเท่าพญามหากษัตริย์เป็นได้ถึงพระเจ้าจักรพรรดิราธิราชก็นับครั้งนับคราวไม่ได้สวรรค์สมบัติพระองค์ก็เคยมีสมบัติในสวรรค์พรหมโลกพระองค์ก็เคยไปมีสมบัติในพรหมโลกผลสุดท้ายในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่านิพพานสมบัตินิพพานสมบัตินั้นเรียกว่าเป็นสมบัติที่สูงสุดเมื่อมนุษย์และเทวดาอินพรหมไปถึงนิพพานแล้วชื่อว่ามีสมบัติทุกอย่างทุกประการเป็นความอิ่มความพออกพอใจไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเหมือนมนุษย์เรานิพพานสมบัตินั้นคนเราจะได้จะถึงก็นี่แหละอยู่ที่ภาวนาปฏิบัติบูชาทำจิตทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นให้ได้จึงจะไปถึงนิพพานสมบัติอันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองได้นิพพานสมบัติก่อนมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมแล้วพระองค์ท่านยังสอนมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมให้ถึงซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติถึงนิพพานสมบัติเข้าสู่พระนิพพานนอกจากพระองค์ทำเองจนถึงนิพพานแล้วยังสอนผู้อื่นให้ถึงนิพพานด้วยแต่ไม่ใช่พระองค์หอบหิ้วไปให้ พระองค์สอนให้เราทุกคนสาวกทุกองค์เจริญภาวนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่ให้นั่งสมาธิภาวนานี้ก็เรียกว่าสมถกรรมฐานการทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นไม่ให้วุ่นวายภายนอกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าให้ใจเราเย็นสบายไม่ให้ใจร้อนด้วยความโกรธแม้แต่ก่อนมาเราเคยโกรธให้ใครมาถึงเวลานั่งภาวนาก็ละความโกรธในใจของเราออกไปให้หมดสิ้นเคยอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์ก็ละให้หมดบ่ให้มีแก่สัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ไม่ให้มีให้มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่คนแก่สัตว์มุ่งหวังให้คนและสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขตามฐานะของตนของตนดังนั้นการภาวนาจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องทำจะต้องปฏิบัติที่เรานั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธินี้โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านเอานิมิตมาจากพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ลมไม่โผล่ในคืนวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานในใจลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนๆจะนั่งให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะในเวลานั้นยังไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่วันนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายแล้วพระองค์ตั้งใจว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเป็นอันขาดเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เล่าๆมาก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายพระองค์เอาตายสู้ละบัดกิเลสมารสังขารมารที่เคยรบกวนพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่อเนกชาติก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะพระองค์ได้อีกจะหลอกลวงให้พระองค์ลุกไปมาที่โน้นที่นี่ไม่เอาทางนั้นพระองค์เอาตายสู้เราจะตายในที่นั่งนี้อย่างเดียวถ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในโลกแล้วจึงจะลุกจากที่นั่งนี้ไปแสวงหาบิณฑบาตมาเลี้ยงชีพมีกำลังกายกำลังจิตแล้วก็จะได้โปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายได้แก่ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีอุบาสกอุบาสิกาให้พ้นจากทุกข์ภัยในโลกในวัฏสงสารไปพระองค์ตั้งจิตเจตนาอย่างนั้นในคืนวันเดือนหกเพ็ญ นั้นเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งใจมั่นเต็มที่แล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาแต่ว่า พระองค์ไม่ได้เอาพุทโธเพราะว่าเวลานั้นคำว่าพุทโธนี้มันเป็นคำหลังจากพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงมีคำว่าพุทโธขึ้นมาแต่พระองค์ก็เลือกเอาว่าอุบายใดหนอที่เราจะเอามาภาวนาพระองค์ก็เข้าพระทัยในใจว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกชีวิตของเราก็ตามสัตว์อื่นคนอื่นก็ตามมีลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตใจไม่ให้ไปทางอื่นให้มาสงบที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาลมเข้าไปจิตใจดวงผู้รู้ของพระองค์ก็รู้ว่านี่เป็นลมเข้าเวลาลมออกมาพระองค์ก็มีสติระลึกได้ว่านี่เป็นลมออกมาพอพ้นปลายจมูกไปแล้วพระองค์ก็ไม่ตามไปเอาจิตใจผู้รู้ผู้ภาวนานั้นมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจจนกระทั่งพระองค์รวมจิตรวมใจเข้าไปที่ลมหายใจและพระองค์นึกได้ว่าชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายนั้นอยู่ที่ลมหายใจไม่ใช่วันคืนเดือนปีอย่างเราเรียกกันว่าอายุเท่านั้นปีอายุเท่านี้ปีถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายเมื่อหายใจออกไปแล้วสูดลมหายใจเข้าไม่ได้ก็ตายพระองค์นึกได้ว่ามรณะคือความตายมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกเมื่อพระองค์มานึกถึงความตายนี่แหละแจ่มแจ้งในจิตใจของพระองค์แล้วน้ำพระทัยใจของพระองค์ก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิจนถึงขั้นไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวงไม่ว่าลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมอะไรก็ตามพระองค์ไม่หวั่นไหวมองเห็นมรณะภัยในตัวของพระองค์ว่าต้องมีความตายแน่ๆไม่ตายเวลาหนุ่มก็ไปตายเวลากลางคนไม่ตายเวลากลางคนก็ตายเวลาแก่ชราไม่มีมนุษย์คนไหนจะไม่ตายเมื่อพระองค์กำหนดถึงความตายจิตใจก็สลดสังเวชความฟุ้งซ่านลำคาญไม่มีความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอย่างคนเราธรรมดาก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะพระองค์นึกถึงมรณะคือความตายว่าเมื่อเกิดมาไม่มีสมบัติอะไรเป็นของตัวมีแต่หนังหุ้มกระดูกเท่านั้นมาเวลาความตายมาถึงเขาร่างกายสังขารนี้ก็ตายทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปที่ไหนไม่ได้มนุษย์ที่เขายังมีอยู่เขาก็เผาผีจีกระดูกไปตามหน้าที่จิตใจของพระองค์ก็ไม่วุ่นวายภายนอกเหมือนก่อนๆสงบระงับพระองค์ก็กำหนดรูปหมายถึงตัวที่มีหนังหุ้มอยู่หรืออาการ32นี้นามหมายถึงดวงจิตคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรรูปนามนี้ไม่เที่ยงนามมารูปังอนิจจังนามในรูปไม่เที่ยงนามมารูปังทุกขังนามในรูปเป็นทุกข์ นามโลปังอนัตตานามเลยลูกไม่ใช่ตัวตนของพระองค์สัพเพสังขาราอนิจจาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของพระองค์เจตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างจึงมีคำว่าโลกวิถูในบทพุทธคุณว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าในคืนวันเดือนหกเพ็ญใต้ล้มไม่โพนะพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วว่าแจ้งพระนิพพานเข้าถึงพระนิพพานอยู่ในนิพพานตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึง45ปีนับตั้งแต่ได้ตรัสรู้แล้วอายุของพระองค์ทั้งหมดก็80ปีบริบูรณ์ก็สมควรจึงได้ดับขันเข้าสู่นฤพานนานมาได้จากพระองค์นิพพานมา 2,528-29 ปีจะเข้ามานี่แล้วนับว่าเป็นเวลายาวนานเป็นพันปีกว่าอันพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมดไปไม่ได้สิ้นไปพระองค์ได้ประกาศไว้ได้อธิษฐานไว้ว่าหลังจากเราตถาคตนิพพานแล้วพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ให้เป็นครูเป็นอาจารย์ของพุทธบริษัทต่อไปในอนาคต 5,000 ปีจึงจะหมดศาสนาของพระองค์ความจริงศาสนาศาสนาธรรมคำสอนไม่หมดคำว่าหมดคือว่าหมดศรัทธาหมดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของมนุษย์ของเทวดาของพญาอินทร์พญาพรหมที่จะประพฤติตามปฏิบัติตามมันหมดกองนั้นต่างหากพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่ในพุทธศาสนายังอยู่ในโลกฉะนั้นที่เราสงสัยบางคนว่าเราประพฤติดีปฏิบัติชอบเท่าไรก็ไม่สามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลอันนี้เป็นความเข้าใจผิดถ้าเราปฏิบัติบูชาภาวนาทำบุญให้ทานอยู่เสมอๆรักษาศีล5อยู่เสมอๆรักษาศีล8อยู่ทุกวันพระวันศีลไหว้พระสวดมนต์ภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาอยู่ไม่ท้อถอยศาสนาของพระองค์ก็ช่วยมนุษย์และเทวดาอินทร์ให้เจริญก้าวหน้าให้จิตใจก้าวไปนะไม่ต้องสงสัยเหตุนั้นเราทุกคนที่ได้เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้อย่าไปคิดว่าเราเกิดมาไม่ทันพระพุทธเจ้าพระธรรมพระวินัยข้อห้ามยังมีอยู่คำสอนของพระองค์ยังมีครบถ้วนทุกส่วนทุกประการแต่คนในสมัยก่อนโน้นนั้นที่เกิดมาในสมัยพระพุทธเจ้าเมื่ออินทรีย์บารมีท่านแก่กล้าเรียกว่าเป็นพุทธวิสัยพุทธเวไน ได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จมรรคผลไปส่วนเราท่านทั้งหลายนี่เป็นสาวกวินัยสาวกะวินัยคือฟังธรรมคำสอนของท่านแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติก็ไปสู่นิพพานได้เหมือนกันเพราะว่าพระนิพพานนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนคำโบราณเขาสอนไว้ว่าสวรรค์ความสุขสบายก็อยู่ในอกในใจนี่แหละสวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจถ้าใจคนเราร้อนไม่ภาวนาไม่ทำความดีใจคนเราเนี่ยก็เป็นหม้อระลกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหม้อไฟแดงมันอยู่ที่ปากคือคนเราคิดกันเถียงกันอยู่ที่ไหนก็ไม่ภาวนาดุด่าว่าร้ายให้แก่กันและกันเบียดเบียนกันปากนี่แหละมันเดือดร้อนคือใจนั่นแหละมันเดือดร้อนเป็นจึงแต่งเป็นครองสอนคนเราว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหม้อไฟแดงมันอยู่ที่ปากกันด่าให้กันว่าให้กันแล้วมันก็เป็นหม้อไฟแดงเดือดร้อนทั้งตนและบุคคลผู้อื่นหม้อทุกข์ยากมันอยู่ที่ตีนที่มือที่มือที่เท้าคือคนเราทุกข์ยากลำบากลำคาญตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายทุกข์อะไรทุกข์อยู่ในชีวิตตัวตนของตัวเองแหละทำการทำงานอะไรทุกอย่างทุกประการหม้อทุกหม้อยากมันอยู่ที่มือเท้าของเราจำเป็นจะต้องทำกิจกรรมการงานอาชีพในการมาเกิดเป็นมนุษย์บุญกุศลก็มีอยู่ในตัวบาปก็เมื่อทำแล้วมันก็มาอยู่ในตัวในใจนี้เวลานี้เรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจฟังธรรมอยู่ในใจก็คือว่านี่ละสวรรค์ก็อยู่ที่นี้จิตสงบได้เมื่อใดเวลาใดจิตนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวได้เมื่อใดเวลาใดในใจของเราก็เป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรใครมุ่งหวังให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าในครั้งพุทธกาลท่านไม่เบียดเบียนกันไม่ลบลาฆ่าฟันกันเรียกว่ามุ่งหวังให้แก่กันและกันมีความสุขเบื้องบนแต่ภวกระผมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาลงกลมหมื่นจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันตาจักรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในที่กล่าวมานี้จะเป็นชั้นใดภูมิใดก็ตามขอให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้อาฆาตพยาบาทจองเวรกันเลยจงสร้างคุณงามความดีในทางกายทางวาจาทางจิตทางใจจงพากันภาวนาละกิเลสให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมุ่งหวังให้เราท่านทั้งหลายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเราทุกคนก็ควรตั้งใจขึ้นมาคำว่าตั้งใจมันเป็นคำสอนคำบอกเมื่อใจตั้งได้มันกายมันก็ตั้งได้วาจามันก็ตั้งได้พูดได้ในสิ่งที่ดีเจตใจก็ภาวนาไม่เลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปที่อื่นรวมแล้วกายก็สบายวาจาจะพูดจาปราศัยที่ไหนก็เป็นวาจาดี จิตใจก็ภาวนาพุทโธนึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จิตใจก็สงบระงับเย็นสบายนั่งใจก็สบายยืนใจก็สบายเดินไปที่ไหนมาไหนใจก็สบายอันนี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลของสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่จะต้องประกอบกระทำทุกคืนโดยเฉพาะก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกคืนไม่ว่าเราจะไปนอนวัดนอนบ้านเรือนของเราก็ตามให้พากันกราบพระไหว้พระทำวัดเช้าเย็นแล้วก็นั่งขัดสมาธิบริกรรมพุทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วจึงค่อยกราบพระไหว้พระจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาในทางพุทธศาสนาท่านบำเพ็ญมาเราท่านทั้งหลายก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเรื่อยไปชั่วชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนในยุคนี้สมัยนี้นั้นอายุไม่ยืนนานเท่าไหร่ร้อยปีก็น้อยคนที่สุดจะถึง90ปี80ปีก็มีน้อย70ปีก็มีน้อยเรียกว่าอายุสั้นพลันตายเราไม่ควรประมาทพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เตือนพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลว่าให้พากันภาวนาไม่ว่าบทใดข้อใดภาวนาพุทโธก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกยะภาวนามรณะกรรมฐานมรณังเมภาวิสติก็ตามนึกให้ได้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่าได้ประมาทมัวเมาผู้ใดนึกได้ภาวนาได้ทุกลมหายใจผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญผู้ใดหมดวันหมดคืนไม่เด่นนึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ความตายเป็นทุกข์มีแต่จิตใจเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามกิเลสกามวัตถุกามอย่างเดียวนั้นท่านว่าเป็นคนประมาทมัวเมาจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกวันทุกคืนรู้สึกเมื่อใดเวลาใดก็ให้ตั้งใจเพราะว่าการปฏิบัติภาวนานี้ไม่ใช่คนอื่นภาวนาให้ตัวเองต้องภาวนาตัวเองใจเรานั่นแหละภาวนาเมื่อใจภาวนากายมันก็ภาวนาไปด้วยวาจามันก็ภาวนาไปด้วยสงบจิตใจได้เมื่อใดเวลาใดใจเราทุกคนก็เย็นสบายไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรใครมุ่งหวังให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุขสบายทั่วหน้ากันนี่เป็นอุบายธรรมในทางพุทธศาสนาโดยวิธีการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้